परम करम वेद लिखे प्रसाद जान कबीर राम कार स्नेहि वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह राम सिमर राम सिमर राम सिमर पाई राम नाम सिमरन बिन बूढ़ते अधिकाई राग तनाशरी बाणी भगत कबीर जी की।